bilbao de mi aliento. Confieso que no es normal pensar que todo marcha igual, pues eterno es solo el tiempo. Si no respiras, no te siento. Y ya, ni vienes ni te vas. Mi corazón se desalienta. Ni estás viva, ni estás muerta. Somos polos opuestos en un barco que flota a la deriva, sin descanso, sin rumbo que nos lleve a ningún puerto, perdidos en un mar de la ilusión de un niño y su balón que sonríe sin pensar si un día igual la perderá. Y ya me engaño al esperar una rosa con espinas que aunque hieran me fascinan. Somos polos opuestos en un barco que flota a la deriva, sin descanso, sin rumbo que nos lleve a ningún puerto, perdidos en un mar de mil lamentos. Mordimos la manzana envenenada de cuentos de princesas condenadas, promesas que volaron con el viento, haciendo que acabaran con el sueño. Les cançons que escoltes de l'actualitat musical mitjançant la teva radiofórmula Musicòpolis, la capital de la música, al teu costat amb Rafael Corbí. Cançons com aquestes, animades, interessants, divertides i amb bona música i ritmes interessantíssims. Veritat, era l'últim vagón amb polos opuestos. I els ritmes ens els condueixen gent com One Love and Corey Hart i aquest tema, Truth Would Sell You Free, la veritat et farà lliure. Set you free. Stood before the morning light. Traces set you, truth will set you free, my brother. Truth will set you, truth will set you, truth will set you free, my sister. Temes diversos, amb la música de One Love and Corey Hart i el True Will Sell You Free, aquest Playing for Change, amb la música del Groove in G, aquest blues estil africà que ens arriba des d'un dels àlbums editats per la companyia Nova Records i que és, de fet, música del món amb Enzo Buono a la composició d'aquesta peça. Ja que estem amb aquests ritmes, i seguirem amb Jaime García, Sal de Nobles, amb Patricia Ruiz i una cançó més estiguanca, més de platja, més de sol, es diu El Sol, precisament. les cançons de casa nostra, a continuació a Musicòpolis, la capital de la música, amb la companyia de Malinka, aquesta peça que es diu Soledat, que ens pertany o ens arriba des de l'àlbum Camí de Pedres. Sempre bona música i sempre bons ritmes. Espero que t'agradin aquestes cançons que t'estem punxant per al dia d'avui. Estrelles, somnis plens de bogeries que mai seran reals. Promeses trencades, mirades perdudes en l'horitzó, silencis plens de buits records, de no vaig perdre l'ocasió. I te n'adones que aquest camí no el vols ni regalat, que no t'aixeques, que sempre fas tard. I te tinc ambició, no vull més malsons. Un tren m'espera però no té vagons. De nou vaig perdre l'ocasió. I te n'adones que aquest camí no el vols ni regalat, que no t'aixeques, que sempre fas tard. I te n'adones que aquest camí no més té cap forat, que no respires. I love it, can't you see? My body is like wow. Souls, en ritmes musicals que ens aportava Alex Diguirior amb Laura Estrada, aquest Like Vogue, una cançó que podien trobar en l'àlbum del mateix nom, i com no també a través de recopilatoris que ens aporten música ballable d'aquests temes. En aquest cas és la versió radiofònica la que escoltava. En Juan Magán i Belinda també, des d'una banda sonora d'una pel·lícula que ens recorda les aventures musicals de personatges com Indiana Jones, etc, etc, etc, ens aporta el Te Voy a Esperar, Juan Magán amb Belinda. He soñado tantas veces cómo sería mi vida contigo. Y es que yo me siento como iluminado, enamorado. Me quieres, yo te quiero, entonces ¿por qué no estar juntos? Caminemos de la mano, conquistaremos el mundo. Te sientes. He bailado bajo la lluvia, he sentido la luz del sol, he tenido la sensación de que me quieres. Por ti eso me ha hecho grande, si no te ahora sé quién soy. Yo te entrego mi corazón. El ritme de Juan Magán i Belinda i aquest Te Voy a Esperar, tanquem la paradeta amb un segment més de Musicòpolis, la radiofórmula musical de la teva emissora, amb aquesta peça original de Michael Teló, és el Bara Bara Bere Bere, que escoltem a continuació durant els propers minuts a la teva radiofórmula. Musicòpolis, la capital de la música, tota la música al teu costat. Bara Bara Bara Bere Bere.